Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 51. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 51. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Kral Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkarılmasını istemiş, huzuruna getirmelerini istemiş ama Yusuf Aleyhisselam iffetli davranmış, aklanıp paklanmadan, şaibeleri üzerinden atmadan zindandan çıkmayacağını ifade etmiş, kralın gıyabında kadınları toplayıp bir mahkeme yapmasını, kendisinin suçsuzluğunun tescil edilmesini istemişti ve bakın Yusuf Aleyhisselam'ın gıyabında bir mahkemesinden söz eder. Kral der ki kadınlara, مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ Söyleyin bakalım ey kadınlar, Yusuf'a sahip olmak istediğinizde durum neydi? Yusuf'un nefsinden murad almak isterken durumunuz neydi? Yusuf mu suçluydu yoksa siz mi suçluydunuz? Yusuf mu size meyletmişti yoksa siz mi Yusuf'a meyletmiştiniz? Kadınlar dediler ki, gulne haşe lillah, haşa haşa ey kral, Allah için söylüyoruz ki, ma alimna aleyhi min su'in, biz Yusuf'ta en küçük bir kötülük görmedik. Biz Yusuf'ta bir iffetsizlik, bir namussuzluk asla müşahede etmedik. Kâlet imra'etul aziz, Aziz'in karısı da hemen söz aldı, dedi ki, الْاَنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ Şimdi hak açığa çıktı. Şimdi gerçeği söylüyorum. Yıllardır vicdan azabı çektiğim gerçeği şimdi itiraf ediyorum ki, اَنَ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ Onun nefsinden murad almak isteyen bendim. Yusuf'a sahip olmak isteyen bendim. وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Halbuki Yusuf sadıklardandı. Yusuf asla bana meyletmemişti. Yusuf asla benim arzularıma boyun bükmedi. O iffetli davrandı, namuslu davrandı. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Şu gerçek bilinsin ki, ben gıyabında asla ona ihanet etmedim. Bu sözü söyleyen ya kraldır, şöyle demek istiyordu, ben Yusuf'un gıyabında asla ona ihanet etmedim. Yusuf zindandan çıkıp geldiği zaman şu gerçeği bilsin, anlasın ki, ben kadınları onun aleyhine şartlandırarak, onun aleyhinde bir hüküm vermek istemedim. Gıyabında bir mahkeme yaptım ama ben gıyabında Yusuf'a asla ihanet etmedim, hain davranmadım. Çünkü وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Ben kesin biliyorum ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. Bu sözü söyleyen ya o anda mahkemeyi yapan kraldır ya da Aziz'in karısının az evvelki ifadelerinin devamıdır. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Yusuf bilsin ki ben gıyabında asla ona ihanet etmedim. Bu mahkemede yapmadığı bir şeyle Yusuf'u suçlayarak asla ben ona ihanet etmedim. Bunu Yusuf böylece bilsin diyordu Aziz'in karısı. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Şüphesiz ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. Ben hainlik yaptım. Ben Yusuf'a karşı kötülük yaptım ama bakın Allah beni asla başarıya ulaştırmadı. Şimdi suçumu itiraf ediyorum. Veya bu sözü söyleyen Aziz'in karısıdır. Bu sözü söylerken şunu kastediyordu. Ben burada bu mahkemede suçumu itiraf ediyorum. Yusuf'a meylettiğimi, Yusuf'u istediğimi, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğimi itiraf ediyorum ama benim bu sözlerimi kocam duyduğu zaman sakın yanlış anlamasın. Ben asla gıyabında kocama ihanet etmedim. Tamam, Yusuf'la aramızda sözlü bir ilişki oldu ama asla fiili bir ilişki olmadı. Asla zina etmedik. Kocam bu gerçeği bilsin, ben gıyabında asla ona ihanet etmedim. Ya da bu sözü söyleyen Yusuf Aleyhisselam'dır. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Böylece Aziz bilsin ki ben gıyabında asla ona ihanet etmedim. Aziz şu gerçeği anlasın ki ben onun yokluğunda onun karısına asla göz koymadım. Ben böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Şüphesiz ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْس۪ي Ben nefsimi asla temize çıkaramam. Ben nefsimi asla tezkiye edemem. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ Çünkü nefis kötülüğü emreder. Nefis insana sürekli kötülüğü empoze eder. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ancak Rabbimin koruması müstesna, Rabbimin korudukları müstesna. İnne Rabbi gafurun rahim. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bakın bu sözleri söyleyen bir peygamberdir. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaratun bissu' Ben nefsimi teberri edemem. Nefsimi tezkiye edemem. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin koruması müstesna, Rabbimin korudukları müstesna, her nefis kötülüğü emreder, her nefis kötülükten yanadır. Nefis insanın bizzat kendisidir ve işte insanın karakteristik özelliği böyledir. Bakın bir peygamber diyor ki ben nefsimi temize çıkaramam. Ben nefsimi tezkiye edemem. Çünkü nefis emmare makamındadır. Rabbimin korudukları müstesna nefis kötülüğü emredendir, empoze edendir. O zaman buradan Allah'ın bir peygamberinin nefsinin de emmare makamında olabileceğini anlıyoruz ki bu şu bazı kitaplardaki nefis makamlarının, nefis kategorilerinin tamamının boş olduklarını kitabı tanımadan, Kur'an'ı tanımadan söylenmiş şeyler olduklarını ortaya koyuyor. Hani insanların nefislerini kategorik olarak bir kısım sınıflara ayırıyorlardı ya, işte filanların nefsi emmare makamındadır, filanlarınki levvame makamında, filanlarınki mülhime, radiye, mardiye, mutmeinne makamındadır filan diyorlardı ya, böyle bir nefis kategorisinden söz ediyorlardı ya, bakın bir peygamberin nefsi, nefsi emmare makamında olabiliyor. Yani her nefsin özelliğidir bu. Öyleyse nefsin, Yani insanın iki özelliği vardır. Hem kötülüğü emretme özelliği, hem de iyiliği emretme özelliği. Bakın Şems suresi bu konuyu şöyle anlatıyordu. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefse ve onu şekillendirene, onu tesviye edene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene, ona fıskı fucurunu ve takvasını ilham edene yemin olsun ki, kendini arıtan, nefsini arıtan kurtulup saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. Evet, bakın Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla da anlıyoruz ki nefis insandır. Allah'tan gelen ruhla topraktan yaratılan bedenin bileşkesine nefis, yani insan denir. Allah insanı yaratmış ve onu düzenleyip şekillendirmiştir. Ona en güzel şekli vermiştir. Sonra da فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, fıskı fucurunu ve takvasını ona elheme yapmıştır. Yani ilham etmiş, empoze etmiş, zihinlerine yerleştirmiş, fıtratlarına koymuş, fıtratlarını bunun bilinciyle yoğurmuştur. Buradan anlıyoruz ki insanda iyiliğin de kötülüğün de dürtüsü, bilinci vardır. Bu insanın fıtratına, insanın mayasına yerleştirilmiştir. Yani ona takvanın yolunu da, isyanın yolunu da göstermiştir Allah. Hidayet yolunu da, dalalet yollarını da gösterip bildirmiştir. Bunun her ikisini de tanıyıp ayırt edebilecek ölçüyü de vermiştir Allah insana. İşte zaten insanın mükemmelliği de buradan gelmektedir. Rabbimiz insana iyiliği, kötülüğü, hakkı, batılı, hayrı, şerri, adaleti, dalaleti, takvayı, fucuru birbirinden ayırt edebilecek akıl bağışlamıştır. Evet, demek ki her nefis, her insan hem kötülüğe hem de iyiliğe meyyaldir. Peygamber de bir beşer olduğuna göre, peygamber de bir nefis olduğuna göre onun da bu özelliği vardır. O da sürekli bu özelliğinden dolayı sürekli Allah'a sığınmak, Allah'tan korunma yardımı istemek zorundadır. Bakın şu diğer kitaplarda anlatılan sadece mutmainne nefisle alakalı, mutmainne makamla alakalı şunları söyleyeyim. Bu dünyada bir insanın mutmainne makamında olması mümkün değildir. Hiçbir insan bu dünyada kendisini kesin cennetlik göremez. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e izafe edilen bir söz vardı. Deseler ki bütün insanlar cehenneme gidecek, bir tek insan cennete, acaba o ben miyim diye ümide kapılırım. Deseler ki bütün insanlar cennete, bir tek insan cehenneme gidecek, acaba o ben miyim diye titrer, ürperirim. Peki kim diyordu bunu? Bu dünyada cennetle müjdelenmiş olan aşere-i mübeşşereden birisi olan Hazreti Ömer Efendimiz. Neden böyle diyordu? Çünkü o anda Müslüman olsa bile yarın nasıl bir çizgi takip edeceğini, yani ruhunu Allah'a nasıl teslim edeceğini bilmiyordu, bilemiyordu. Öyleyse hiç kimse bu dünyada mutmainne makamında olamaz. Hiç kimse kendisinin kesin cennetlik olduğunu iddia edemez. Peki ne zaman mutmainne makamında olabilir insan? Ne zaman kesin cennetlik olduğuna inanabilir? Bakın Rabbimiz Fecr suresinde onu bize şöyle anlatıyordu. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, irci'i ila rabbiki râziyeten mardiyeh, فَدُخُلِي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدُخُلِي جَنَّت۪ي. Ey mutmeinne nefis, ey itminana kavuşmuş kişi, ey doyuma ulaşmış kişi, Haydi dön Rabbine. O senden razı, sen de ondan razı olarak dön Rabbine. Fadhuli fi ibadi. Gir kullarımın arasına. Vadhuli cenneti, gir cennetime. Peki bunu ne zaman söyleyecek Allah? Öbür tarafta hesap kitap bitip de cennete girme zamanı gelince. İşte o zaman insan mutmainne makamında olabilir. İşte Allah'ın bu müjdesini duyduğu anda insan kesin cennetlik olduğuna inanabilir. Değilse bu dünyada hiç kimsenin mutmainne makamında olması, kesin cennetlik olduğundan emin olması mümkün değildir Allahu alem. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي Hükümdar, onu bana getirin. Yusuf'u derhal zindandan çıkarıp bana getirin, onu yanıma alayım dedi. اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي Onu bana getirin ki onu kendim için seçeyim. Onu kendi yerime koyayım. Getirin de onu kendime tahsis edeyim. Onu kendi yerime bırakacağım. İşlerimi ona tevdi edeceğim. Benim işlerimi bundan böyle o yönetecek. Ülkemin meliki, ülkemin hükümdarı o olacak. Ülkenin yönetimi ona devredilecek dedi. Evet, dedi ki kral, iş açığa çıktı. Durum vuzuha kavuştu. Meğer Yusuf suçsuz yere yıllarca zindanda kalarak büyük bir haksızlığın kurbanı olmuş. Yazık olmuş. Getirin onu kendi yerime, kendi makamıma oturtayım. Madem ki önümüzde kıtlık yılları var, madem ki felaketler bizi bekliyor, o zaman bu insanları adaletle yönetmek gerçekten çok zordur. Madem ki beni zor günler bekliyordur, zor yıllar bekliyordur, ve madem ki bu işi de o bilmiştir, yine bu işi de o bilgisiyle götürsün. Ben bir kenara çekileyim de tüm yetkilerimi ona vereyim dedi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Ve ne zaman ki Yusuf aleyhisselam zindandan çıkıp hükümdarın yanına geldi, ne zaman ki hükümdar onunla konuştu, dedi ki ey Yusuf, bugün senin bizim yanımızda güvenilir bir makamın vardır. Sen bugün bizim yanımızda emin bir makama sahipsin dedi. Evet, kral Yusuf aleyhisselam ile konuşmaya başlayınca, ondaki sadakati, ondaki asaleti, ondaki dürüstlüğü, ondaki eminliği, ondaki risalet bilgisini gördü ve onun bir Allah elçisi olduğunu hemen anlayıverdi. Ondaki bilginin gerçekten bir Allah bilgisi olduğunu anladı. Anladı ki devlet yönetimi için hiç kimsede olmayan bir bilgi, vahiy bilgisi ondaydı. Kralın bu sözleri üzerine Yusuf aleyhisselam bakın dedi ki, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ İnni hafizun alim. Ey kral, yeryüzünün hazinelerini bana bırak. Yeryüzünün yönetimini bana devret. Çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim dedi. Ben hafiz ve alimim dedi. Yani Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam krala dedi ki, ey kral, yeryüzünün hazinelerini bana bırak. Şu arzı, şu Mısır'ı, şu devleti, şu yönetimi bana bırak. Muhakkak ki ben çok iyi bir muhafızım. Ben Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde, Allah'ın istediği bir hayatı, Allah'ın istediği bir yönetimi, Allah'ın istediği bir adaleti uygulamada, gerçekleştirmede becerikli ve emin birisiyim. Ben Rabbimin bana verdiği vahiy bilgisiyle bu işin üstesinden en güzel bir şekilde gelmeyi becerebilirim. Artık ey kral, sen bu ülkenin yönetimini bana bırak. Bırak ki şu size haber verdiğim kıtlık senelerinde de ondan önceki bolluk senelerinde de vahiy ile ülkeyi yöneteyim, insanları koruyayım, insanlara adaleti, özgürlüğü göstereyim. Ben bu idareciliği bilirim dedi. Rivayetler gösteriyor ki o hükümdar iyi bir Müslüman olup yönetimini, tacını, tahtını tümüyle Yusuf Aleyhisselam'a devretti. Çünkü baktılar, gördüler ki Allah bilgisine sahip olan, geçmişiyle dürüstlüğünü, bilginliğini ortaya koymuş olan Yusuf Aleyhisselam'dan başka bu işe layık başka birisi yoktu. Ülke kaynaklarını onun kadar güzel koruyacak, onun kadar adil davranacak, onun kadar namuslu davranacak başka birileri yoktu. Zaten bir adam kral da olsa, melik de olsa Müslüman olduktan sonra peygamberin arkasında yerini almak zorundaydı. Çünkü peygamber muktedabih olandı. Peygamber adım adım takip edilen, izlenilen kişiydi. Bakın tarihte bunun bir başka örneğini de biliyoruz. Habeş kralı Necaşi, o da bir kraldı. Müslüman olduktan sonra Peygamber Aleyhisselam'a bir mektup yazmış. Ey Allah'ın Resulü, eğer istiyorsan tacımı tahtımı bırakıp senin hizmetine geleyim demişti. Allah'ın Resulü hayır, olduğun yerde kal diye izin verdiği için Habeş kralı Necaşi krallığında kalabilmişti. Ama maalesef kimileri Yusuf Aleyhisselam'ın İc'alni ala hazainil ardı ifadesini şöyle anlamaya çalışmışlar. Sanki Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdardan bir hazine müsteşarlığı veya bir maliye bakanlığını istediğini iddia etmeye çalışmışlar. Sanki bir peygamberi bir küfür sisteminin yedek parçası, dolgu maddesi yapmaya çalışanlar olmuş. Kendi durumlarına delil çıkarmaya çalışanlar böyle anlamışlar. Halbuki bir peygamberin böyle bir göreve talip olması asla düşünülemez. Yani ey melik, sen küfrüne devam et. Sen küfür yasalarını uygulamaya devam et. Bana da hazine müsteşarlığını ya da maliye bakanlığını ver. Ben hafiz ve alimim. Ben güvenilir birisiyim, çalmayı çırpmayı bilmem, ben bilen birisiyim, ekonomiyi çok iyi bilen birisiyim, senin hazineni ağzına barabar altınla doldurayım, sen de yoluna devam et diyecek bir peygamber, bir küfür devletinin dolgu maddesi olacak bir peygamber için böyle bir şeyi düşünmek asla mümkün değildir. Halbuki ileride gelecek 72. ayette kendisine melik diyecek Rabbimiz. Yine hemen bundan sonraki ayette gelecek, arşından, tahtından, o tahta oturduğundan söz edilecek. Babası ve annesi Mısır'a hicret edince, babasını ve annesini o tahtına, arşına çıkardığından söz edilecek. Yine hemen bundan sonraki ayeti kerimede de, böylece biz Yusuf'a iktidar verdik, artık ülkenin her tarafında dilediği gibi tasarruf hakkına sahip kıldık buyuracak Rabbimiz. Değilse bir peygamberin nefesini, gücünü, kuvvetini, Allah bilgisini bir kafir devletin güçlenmesine harcaması kesinlikle düşünülemez. Çünkü Yusuf Aleyhisselam surenin önceki ayetlerinde geçti, hapisteyken inil hukmu illa lillah dememiş miydi? Hakimiyet sadece Allah'ın dememiş miydi? Yani böyle hapisteyken farklı, çıkınca farklı davranan birisi peygamber olabilir miydi? Hayır, hayır. Bu bir peygambere yapılabilecek en büyük bir iftiradır. Bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde o hususu perçinlemek için Rabbimiz şöyle diyor. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ İşte böylece Yusuf'u o memlekete sağlam bir biçimde yerleştirdik. Yusuf'u yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdik. İstediği yerde oturabiliyor, istediği yere gidebiliyor, istediğine istediği biçimde hükmedebiliyordu. Musibu bi rahmetina men neşa. İşte bu misalde olduğu gibi biz rahmetimizi dilediğimize veririz. Ve la nuzi'u ecral muhsinin. Ve muhsinlerin, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenlerin, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlerin mükafatlarını, ecirlerini de asla zayi etmeyiz. Evet, işte böylece biz Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik, ona hakimiyet verdik. Ona vahiy göndererek, ona ilim vererek insanların içinde onu temayüz ettirdik. İnsanların kalplerine ona karşı güven duygusu verdik ve Yusuf'u Mısır'a hükümdar yaptık. O arzda, o Mısır'da, o ülkede dilediği şekilde hareket ediyordu. Ülke tümüyle avucunun içindeydi. İşte biz dilediğimiz kimseleri böylece rahmetimize ulaştırırız diyor Rabbimiz. Biz muhsinlerin, bizi görüyormuşçasına bize kulluk edenlerin, gıyabında bizden korkanların, bizim için bir hayat yaşayanların ecirlerini hiçbir zaman zayi etmeyiz. Bu dünya mükafatı, dünyada bir mükafat ama وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Bir de ahiret mükafatı, ahiret sevabı vardır ki, o iman eden ve müttaki davrananlar için, hayatlarını Allah adına yaşayanlar için çok daha hayırlıdır. Onları bu dünyadakilerden çok daha hayırlı nimetler ve mükafatlar beklemektedir. Allah'ın takdirine, Allah'ın gücüne bir bakın. Kim tahmin edebilirdi? Kim nereden bilebilirdi? Küçücük bir çocuk, babası tarafından çok çok sevilen bir çocuk, kardeşleri tarafından kıskanılan bir çocuk, babalarının sevgisini üzerlerine çekebilmek için kardeşlerinin ihanetiyle kuyuya atılan bir çocuk, kendisine ihanet eden kardeşleri onun bu makama ulaşmasına sebep oldular. Kardeşleri Allah'ın takdirinin önüne geçemediler. Bilakis takdirin gerçekleşmesi adına rol aldılar. Attılar kardeşlerini kuyuya, kervan onu alıp uzaklara götürsün de ondan kurtulalım diye. Ama Yusuf bir dünya devletine doğru gitmişti. Dünya melikliğine yücelmeye doğru hareket etmişti. Koskoca bir dünya devleti kendisine teslim edilecekti. Bu yasa Allah yasasıydı. Allah kaderinin önüne hiç kimse geçemeyecekti. Şu kaderin cilvesine bir bakın ki, kervan onu değersiz bir meta gibi sattı Mısır azizine. Aziz de bilemedi onun ileride bir melik peygamber olacağını. Orada da kardeş ihanetine benzer bir ihanetle, bir kadın tuzağıyla karşı karşıya geldi. Kardeşlerin ihaneti ondan kurtulmaktı ama kadının ihaneti ise ona sahip olmak şeklindeydi. Belki en zor imtihanı buydu. Ama Allah korudu Yusuf'u. Sarayın tüm kadınları bu yüzden başarılı olamadılar. Bu imtihandan başarıyla, yüz akıyla çıktı ama bu sefer de kendisini zindanda buldu. Suçsuzdu. Kabahati yoktu ama egemenler girmezlerdi zindana. Köleler girerlerdi oraya. Kendi kadınlarına sahip olamayan, kendi kadınlarına söz geçiremeyen egemenler onu atmalıydılar zindana. Zindanda bir de arkadaş ihanetine uğradı. Yıllarca unutuverdi arkadaşı onu. Aziz, karısının suçlu, Yusuf Aleyhisselam'ın masum olduğunu bildiği halde onu suçlayıp zindana atıyordu. Çünkü Aziz devleti, düzeni, statikoyu temsil ediyordu. Yusufsa hakkı temsil ediyordu. Düzeni değiştirmeyi, değişmeyi temsil ediyordu. Onun için zindana gidecekti o. Zindandan yayılmaya başlayacaktı nur. Bu ışık da saraya kadar uzanacaktı. Devletin bozuk düzen işleyişi açığa çıkacaktı. Zindan ve saray, birbirine zıt ve birbirine içten açılan devletin iki ucu. Bedeni esir oldu Yusuf Aleyhisselam'ın belki zindanda ama asla ruhu esir olmadı. Ruhu hep hürdü orada. Bundan sonra kralın rüyasını yorumlarken Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi kıtlık yılları gelecek. Kıtlık tüm dünyayı kasıp kavuracak ve Yakup'un oğulları, Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olacaklar. Ama biz burada kalıyoruz. İnşallah surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.